foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Medevit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 14. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Premier rekomenduje urlop dla wiceministra Szejny i zaleca wyjaśnienie spraw. W Warszawie ruszył proces byłego rzecznika MON-u, bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza. Kondycja fizyczna polskich dzieci wciąż na bardzo niskim poziomie. Poziom kompetencji ruchowych jest dużo niższy u dziewcząt niż u chłopców. Premier Donald Tusk zwrócił się do szefa resortu spraw zagranicznych, by urlopował swojego zastępcę, wiceministra Andrzeja Szejnę. Wcześniej polityk lewicy wydał oświadczenie, w którym przyznał, że cierpi na chorobę alkoholową. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wie więcej o tej sprawie. Premier Donald Tusk, otwierając wtorkowe obrady rządu, mówił wprost: Andrzej Szejna powinien iść na urlop, a jego sprawa i wątpliwości, jakie pojawiają się wokół jego osoby, muszą być wyjaśnione w każdym możliwym aspekcie. Nie jest moim zadaniem w tej chwili rozstrzygać o zasadności tych uwag, nie powiem zarzutów, ale tych krytycznych uwag, ale prosiłbym o urlopowanie wiceministra. W mediach pojawiły się informacje m.in. o nieprawidłowym rozliczeniu wydatków na biuro poselskie ministra i kilometrówek. Jest jeszcze sprawa dostępu do informacji niejawnych. ABW sprawdza wniosek, jaki musiał wypełnić wiceszef MSZ, przekazał rzecznik resortu Paweł Wroński. Informacje tajne są dosyć mocno racjonowane w ministerstwie. Natomiast każda osoba, która chce mieć dostęp do takich naprawdę kluczowych informacji, składa ankietę bezpieczeństwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej chwili analizuje oświadczenie Andrzeja Szejny pod kątem jego choroby alkoholowej. I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy, Agnieszko, za relację. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M. Według aktu oskarżenia bliski współpracownik Antoniego Macierewicza miał przekroczyć uprawnienia poprzez działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Proces ruszył po 3,5 roku oczekiwania na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Sam oskarżony Bartłomiej M. pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawił się na rozprawie. Jest tylko jego pełnomocnik Łukasz Aranowicz. W tej sprawie oskarżonych jest też kilka innych osób, którym prokuratura zarzuca działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Proces dotyczy oskarżeń o niegospodarność i fałszowanie dokumentów przy zawieraniu umów. Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Bartłomiej M. i inni oskarżeni mieli narazić spółkę na straty sięgające łącznie ponad 4,5 miliona złotych. Wybuch w zakładzie produkującym amunicję w Czechach. Jedna osoba z poważnymi obrażnieniami została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Według wstępnych informacji wybuch nastąpił w magazynie. Policja przekazała, że prawdopodobną przyczyną była usterka techniczna. Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej. Pracownicy fabryki zostali ewakuowani. Służby zapewniły, że okolicznym mieszkańcom nie grozi niebezpieczeństwo. Do eksplozji doszło na terenie zakładu w miejscowości Policzka w kraju pardubickim. Firma zajmuje się produkcją amunicji dużego kalibru i remontowaniem sprzętu wojskowego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Sprawność fizyczna dziewcząt spada, a 70% uczniów nie chce brać udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. To wnioski z 4. programu WF z AWF. Inicjatywa powstała w czasie pandemii, miała pokazać nauczycielom, jak ciekawie prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego. Przez 4 lata kondycja uczniów się nie poprawiła, wytrzymałość spadła o 20%, a najnowsze badania odkryły nowy problem – spadek aktywności fizycznej dziewcząt, mówi rektor AWF-u w Warszawie, profesor Bartosz Molik. Rodzice generalnie dosyć stereotypowo patrzą na zajęcia wychowania fizycznego jako zajęcia dla chłopców, a nie dla dziewcząt. I faktycznie ten poziom kompetencji ruchowych jest dużo niższy u dziewcząt alfabetyzacji niż u chłopców. W związku z tym no, musimy zmienić nieco wizerunek i jakość zajęć wychowania fizycznego, ukierunkować je również dla grupy dziewcząt. Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego warszawska AWF prowadzi badania, które mają pokazać, co jest niezbędne do poprawy tej sytuacji. A w tym roku do badań dołączył 6. zespół, który sprawdzi kondycję przedszkolaków, mówi kierująca zespołem dr Agnieszka Stępień. To jest bardzo ważny czas i powiem z doświadczenia mojego praktycznego, że w przypadku, kiedy stwierdzamy u dzieci pewne zaburzenia posturalne albo jakąś niechęć do aktywności, to tak naprawdę nawet w Warszawie brakuje miejsc, które zajmują się przedszkolakami. Zdaniem rektora AWF-u potrzebny jest rządowy projekt zmian, który poprawi kondycję fizyczną dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Do końca dnia pogodnie, na południu może się chmurzyć i tam przelotnie może padać deszcz. W Tatrach także śnieg i burze. Najcieplej dziś na zachodzie do 15 stopni, w centrum 14, na Podkarpaciu 12, a nad morzem tylko 10. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, po raz drugi w tej audycji Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. To my też zaczynamy pogodnie tę drugą godzinę. Początku milenium nowego ten utwór pochodzi i to słychać. Tak mi się wydaje. Nie da się pomylić tego stylu z żadnym innym okresem. Remy Zero i Save Me. A teraz jak zwykle o tej porze sięgamy po nowość, bo to będzie fragment naszej wczesno-popołudniowej płyty tygodnia. W tym tygodniu słuchamy w audycji Myśliwiecka 357 płyty nowej od Japanese Breakfast. Płyta nosi tytuł, z którym się bardzo identyfikuje, For Melancholy Brunettes and Sad Women, a ten utwór, którego posłuchamy, to Picture Window. Melancholia kryje się na tej płycie w bardzo różnych warstwach, i w muzycznej, i w tekstowej. Teksty opowiadają o ludziach, którzy tęsknią. Niektórzy dostają to, czego pragną, a woleliby w ostatecznym rozrachunku nie dostać, a inni nie dostają tego, czego pragną i jeszcze nie wiedzą, że być może to wcale nie byłoby spełnienie marzenia. Picture Window z płyty, nowej płyty Japanese Breakfast for Melancholy Brunettes and Sad Women. Pięknie opowiada o tej płycie Michelle Zauner, śpiewająca i pisząca teksty. Jutro posłuchamy kolejnej piosenki z tej płyty, jak zwykle 10 minut po 14, a szczególną uwagę naszej wczesno-popołudniowej płycie tygodnia poświęci w piątek w tonacji trójki Michał Margański. 13, a właściwie prawie 14 minut po 14. Destroyer teraz. Does the wine or the whiskey miss me? No. And my cat gets smashed in the snow. I don't mind. We are gathered here today to have a real nice time. Have some friends. Where'd you go?

W sprawie zaproszeń na przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu jeszcze na dziś, na 20 mamy propozycję dla Państwa, więc kto ma czas, proszę zadzwonić 22 i 7 trójek, a pozostałe zaproszenie już oddane w dobre ręce. W sprawie książek Marka Maruszczaka, z którym rozmawiałam przed 14, książka Głupie zwierzęta Polski i jak je znaleźć, też rozdane. Odezwiemy się do Państwa mailowo w sprawie szczegółów wysyłki, a teraz 14.30, więc będzie słowo o słowie. Przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Wypluj to słowo. Nie zapeszaj, nie kracz, nie wywołuj wilka z lasu, czy odpukać w niemalowane. Wszystkie te formuły to dowód na to, że gdzieś w głębi jesteśmy przekonani i przekonane o magicznej sile słowa. Dlatego dziś zapraszam na językowe czary mary. Doskonałym przykładem magicznej formuły jest nazwa zwierzęcia, które dziś określamy wyrazem niedźwiedź, ale nie zawsze tak było. Nie możemy być pewni pierwotnej nazwy tego ssaka, ale prawdopodobnie miała ona związek z członem rtkos, oznaczającym niszczyciela, tego, który rozszarpuje. Ślady tej starej cząstki znajdujemy jeszcze w łacinie ursus, grece arctos, portugalskim urso czy włoskim orso. Dawni Słowianie ze strachu przed bestią zmienili jej nazwę na medwiet, w której medw to dawna nazwa miodu, a cząstka ed pochodzi z prasłowiańskiej formy esti, oznaczającej jeść. Pierwotny medwiet, a później już polski miedźwiedź, to po prostu zjadacz miodu. I tak właśnie z okrutnej bestii nasi przodkowie zrobili całkiem miłe stworzenie, które już nie rozszarpuje ludzi, ale opycha się słodkościami. Mieli przy tym nadzieję, że wraz ze zmianą nazwy zniknie także samo zagrożenie. Wiara w magiczną moc słowa nierozerwalnie związana jest także z imionami. Dawni Słowianie używali ich, aby zapewnić dziecku szczęśliwy los. Część z tych imion przetrwała do dziś, na przykład imię Bogusław składa się z dwóch członów: Bog, czyli Bóg, a wcześniej szczęście, pomyślność, powodzenie oraz Sław, który ma oczywiście związek ze sławą. Bogusław to ten, który sławi Boga, a wcześniej sławi szczęście, co ma zapewnić mu łaskę i dobrobyt. Część imion nadawanych przez Słowian miała za zadanie chronić dziecko przed demonami. Jak to robiono? Starano się na przykład ukryć prawdziwe imię za pomocą przeczenia. Do takich imion należały Niedan, Niemir czy Niemój. Nasi przodkowie uważali, że jeżeli w domu zagnieździła się jakaś zła siła, to nie mogła opętać malucha, dopóki nie poznała jego prawdziwego imienia. Ale skąd w nas potrzeba nadawania słowom magicznej funkcji? Wielu badaczy wiąże to zjawisko ze strachem człowieka przed brakiem całkowitego wpływu na rzeczywistość. Tam, gdzie nasze racjonalne działanie przestaje być skuteczne, gdzie nie mamy już wpływu na to, co się dzieje, zdajemy się na magię. Dzięki niej radzimy sobie z frustracją, porządkujemy oraz oswajamy świat. Język więc nie tylko zapewnia nam magiczną moc, ale staje się elementem autoterapii. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja przypomnę, że gawędy i śledztwa językowe Mateusza Adamczyka w tej krótszej wersji o 14.30 od poniedziałku do czwartku w Trójce, ale polecam również rozmowy Mateusza o języku, które znajdą Państwo w naszych podcastach. I przypominam, jak zawsze, adres przysłowie @polskieradio.pl, bo pod ten adres mogą Państwo wysyłać do Mateusza pytania dotyczące spraw językowych. The One At Ease teraz, You and Me Song. Tried to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. You hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To pluszowe kagańce, Dry Skull i Błażej Król z zestawów do głosowania na pierwszą trójkę listę przepołów i aż by się chciało pobałaganić. A piosenka, która za moment zapowiada już dzisiejszy przystanek świat, za kilka minut o najszczęśliwszych na świecie Finach posłuchamy, a ten utwór, nie wiem właśnie, czy jest dowodem na to, że Finowie są najszczęśliwsi na świecie, bo jej tytuł, a zresztą przetłumaczę później. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka seläs näkymätön. Kiloinen taakka, vaikka edessä ois enää yksi rasti. En tiedä, jaksanko hautaan asti. Olen vankina täällä ikuisesti. Myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivot pidän sinusta. kesäkengät ja liian suuri huppari. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä mapaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina tuolla ikuisesti, myös hautausmaa. To siostry, Małste Tytot i piosenka. Wprawdzie ekipa audycji Tu Myśli Wiecka 357 podjudza mnie trochę, żebym spróbowała przeczytać ten tytuł po fińsku, ale za chwilę porozmawiamy o Finach jako najszczęśliwszych ludziach na świecie. Ja podejrzewam, że jednym z elementów składających się na to szczęście jest to, że oni już nie muszą chodzić na żaden lektorat, żeby się uczyć fińskiego. Po prostu. 14 przypadków. Proszę Państwa, nie wiem, jak to się robi, ale wracając do piosenki wykorzystanej przez Akiego Kaurismäkiego w filmie Opadające liście, piękna jest to scena i zachęcam, żeby Państwo się w tym z tym filmem zapoznali i w tym filmie zakochali, bo jest to film o miłości, ale piosenka ma tytuł w tłumaczeniu polskim, proszę wybaczyć, nie po fińsku, urodzona w smutku i ubrana w rozczarowanie. A teraz posłuchamy o szczęśliwych Finach. Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska. To fragment hymnu Finlandii, ale ten z powodzeniem mógłby brzmieć tak. A to dlatego, że Finlandia po raz ósmy z rzędu została właśnie najszczęśliwszym krajem świata. Co więcej, inne nordyckie kraje depczą Helsinkom po piętach. Dania jest w rankingu szczęśliwości druga, Islandia trzecia, Szwecja czwarta, a Norwegia siódma. But no surprises with the number one ranking, Finland claiming the top spot for an eighth year in a row, with close neighbors Denmark, Iceland and Sweden all in the top four. Sprawdźmy, co w rankingu jest brane pod uwagę. Raport opiera się na danych Gallup World Poll pochodzących od osób ze 147 krajów. Państwa są klasyfikowane na podstawie średnich ocen życia mieszkańców z trzech poprzednich lat. W badaniu każdy uczestnik jest proszony o ocenę swojego życia i jako całości. Następnie raport analizuje sześć kluczowych zmiennych. To wysokość PKB na mieszkańca, wsparcie społeczne, oczekiwana długość życia, wolność, hojność i postrzeganie korupcji. No i właśnie, naukowiec z fińskiego Uniwersytetu Aalto, Frank Martela, potwierdza, że Finlandia jest krajem stabilnej demokracji, z niskim wskaźnikiem korupcji, z wolnością słowa, wolnymi wyborami i między innymi stąd bierze się zadowolenie Finów z życia. So the democracy is functioning well, so we have free elections, free speech, low levels of corruption and all of these have been shown to predict higher levels of national levels of well-being. Sami mieszkańcy cenią sobie bliski kontakt z naturą. Seems like everyone's a lot more in touch with nature. I'd say that especially now that the sun is shining, nature is an important part of that happiness. A Finlandia słynie przecież z chłodnego klimatu, dużej liczby czystych jezior i lasów, a także możliwości podziwiania zorzy polarnej. Z kolei Ilana Ron-Levy, dyrektor zarządzająca w firmie Gallup, podkreśla, że kraje nordyckie, takie jak Finlandia, w dalszym ciągu korzystają z powszechnie dostępnych wysokiej jakości systemów opieki zdrowotnej i edukacji, a także wsparcia społecznego, a nierówności w poziomie życia nie są tak duże jak w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych. A USA w tym roku spadły w rankingu szczęśliwych krajów na 24 miejsce. Polska jest 26. Co ciekawe, na wysokiej 8 pozycji jest Izrael, mimo wojny prowadzonej w Strefie Gazy. Najmniej szczęśliwi ludzie żyją w Afganistanie. Twórcy raportu mówią, że głównie ze względu na trudną sytuację kobiet i bardzo ograniczony dostęp dziewcząt do edukacji. Co moglibyśmy poprawić sami? Analitycy w rankingu biorą pod uwagę m.in. to, czy jemy posiłki wspólnie z rodziną czy przyjaciółmi. I to też według naukowców jest jedna z recept na szczęście. No to już jest jakaś podpowiedź. A jak się mierzy wskaźniki szczęścia narodowego brutto, bo tak to się tam nazywa, w Butanie? Tego można się dowiedzieć ze świetnego dokumentu Agent Szczęścia. I tyle o szczęściu na dziś. 13 minut pozostało do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You and I begin to sing.